लेते हैं, ये हमारा करने का शेष है। इसमें हमने इक के स्थान पर यंग प्राप्त हो गया। यंग प्राप्त होने पर हम यहाँ कोई शंका हुई थी, शंका का समाधान करने के लिए सूत्र आया था, अव्यवस्था हो रही थी, है ना। अब परिभाषा सूत्र का क्या लक्षण है, ठीक है ना, अव्यवस्था हो रही थी। क्या देखिए, आप अव्यवस्था का स्वरूप भी जानना चाहिए। ये व्यवस्था हो रही है कि आप इक में अगर अच मानेंगे, अच के अच का विद्यमान अर्थ लेंगे, तो अच ये विद्यमान है या नहीं है, ये इक है या नहीं है, तो आप कर दीजिए इसके साथ। ये अव्यवस्था हो रही थी, उस अव्यवस्था को व्यवस्था करने के लिए कौन सूत्र आता है, तो इसलिए ये तस्मिन् निर्देश सूत्र कौन सा सूत्र हुआ, परिभाषा, परिभाषा। अच्छा आपने कहा कौन सा देखा भी नहीं, चलो उसका समाधान कर देंगे। ये परिभाषा सूत्र है, तो परिभाषा इसमें व्यवस्था कर दी गई, सप्तमी के अगर निर्देश से कार्य हो रहा तो पूर्व को ही समझना चाहिए, तो पूर्व को समझ लिया। अभी पूर्व में कौन इक है, इसके इको इसको इसको इक माना, इसको अच माना, अब इसके सामने यह आदेश रहेंगे। यह होने पर अभी सूत्र आया था स्थान क्या, इस सूत्र के आने की क्या जरूरत पड़ेगी, कौन सा सूत्र की आवश्यकता क्या है, चार आदेश हो रहे हैं। हाँ, एक स्थानीय के स्थान पर चार आदेश हो रहे, एक को स्थानीय है उसके स्थान पर कितने प्राप्त हो सकते हैं, चार। अब एक के स्थान पर चार हो सकते हैं, कभी भी नहीं। लोक में भी देखिए आप, एक कुर्सी है तो चार व्यक्ति कभी भी नहीं बैठते, क्रम से बैठ सकते हैं, लेकिन एक साथ बैठेंगे वाले भी रहे इसलिए नहीं बैठ पाएंगे। तो फिर उसमें देखेंगे, उनसे पूछेंगे आपका व्याकरण कितना है, आपका तर्क कितना हो गया, बोला आप कारण का लक्षण बोलिए, बोलिए आप और कोई सृष्टि ऐसा रूप चित्र करिए, कर पाएंगे तो आपको कहेंगे इतना जितना। फिर उनसे आपसे भिन्न पूछेंगे, आप बताओ कि ये कारणा शब्द कैसे बना, धारणा शब्द कैसे बना। फिर ये देखिए कि जो वहाँ आप बनाते हैं गो में जो देने वाला धर्म क्या रहेगा, गोत्व गो का क्या होगा, ऐसा आप बता सकेंगे, है ना। तो आप बता पाएंगे तो कहेंगे ये किसी से पूछेंगे तो वो कहेंगे हैं हमको कुछ भी पता नहीं है, पूछेंगे कि कहाँ है तो कुछ तो पता नहीं है, ये भी पता है, ये इतना ही पता है कि दयानंद में 20 मिलता है और शिवानंद में उससे कभी ज़्यादा 50 मिल जाता है, और उधर फिर है कैलाश में रात में मंदिर है इतना तो कहेंगे आप नीचे बैठ लो ये योग्यता देखेंगे ना, क्या देखेंगे, योग्यता देखेंगे भाई, योग्यता विद्वान की योग्यता है, उससे थोड़ा परीक्षा कर लीजिए, परीक्षा बोलेंगे ऐसा कुछ श्लोक बोले गीता का, अमुक शब्द अमुक श्लोक की संख्या क्या है ऐसा पूछने को। तो इसलिए ये बता रहे हैं कि चार प्राप्त होंगे, चार कौन प्राप्त होंगे, यवर्ण प्राप्त हो गए। अब चार प्राप्त होने पर इन्होंने कहा कि स्थानेन्द्र तमन, स्थान का शब्द का क्या बताया, प्रसंग, स्थान का शब्द का है प्रसंग, प्रसंग प्राप्त होने पर प्रसंगे सती, प्रसंगे सती सती शब्द में आता है, प्रसंगे सती आगे क्या है, स्थान अंतरतम बिजली चाहिए तो चला अंतरतम का क्या कि जैसे जैसे कोई है, ये भी अंतर है, ये अंतर पर है और ये, लेकिन ये तो क्या है अंतरतम है, यानी जिसके हुए बगैर काम चले ही नहीं, ठीक है। इसके होने पर हम ठीक है, हम विद्यार्थी को लेखनी से भी पढ़ा देंगे, कौन है चौक खत्म हो गया, विद्यार्थी को कहेंगे आपका कॉपी दे दो हम लेखने के लिए, इसके बगैर काम चलेगा नहीं चलेगा, तो ये हो गया अंतर, अंतर हो गया, अंतर यानी इसके नहीं होने पर भी चलेगा। अच्छा इसका भी एक कौन पाठ मैं सवेरे सुनता हूँ, एक ये जो सुनते हैं तो इससे भी चलो हमको निवेदन कर देंगे हमारा काम खराब हो गया, तो ये अंतरतम हो गया और तो ठीक है, लेकिन कोई कोई चीज़ ऐसी होती है अंतरतम उसके बिगैर हो गए हुए बिगैर काम चलेगा नहीं, पुस्तक नहीं है तो ठीक है, लघु पुस्तक तो नहीं होने पर भी थोड़ा कुछ अभ्यास हो चुका था पढ़ा देंगे दीदी, इतना थोड़ी है तो पुस्तक चाहिए ही चाहिए, तो पुस्तक क्या हो गई अंतरतम हो गई, अंतरतम अंतरतम यानी वो भी होगा ये भी होगा, है ना, है तो भी ठीक नहीं है तो भी, लेकिन अंतर तो पुस्तक के बिगैर तो पढ़ा भी नहीं सकते, ये हो गया अंतर जिसके होकर हुए बिगैर काम नहीं चले, तो केवल प्रसंग प्राप्त होने पर अंतरतम कार्य होगा, तो कब शंका क्या था, अंतरतम्य कितने प्रकार से होती है, अंतर में लेने वाला धर्म क्या है अंतरतम्य, मनुष्य में मानुष्य, चतुर्वर्ण में चातुर्वर्ण्य, है ना, समानता में साम्य है ना, सावर्ण में लेने वाला सावर्ण्य, ऐसा तो इसमें अंतरतम्य में क्या रहेगा अंतरतम्य, तो अंतरतम का भाव हो जाए अंतरतम्य। तो अंतरतम्य वो कितने प्रकार की होती है, वो आप लिख लीजिए, अंतरतम्य चार प्रकार की होती है। अंतरतम्य या ये ऐसा लिख दीजिए, अंतरतम्य शब्द कठिन पड़े तो अंतरतमता, अंतरतमता चार प्रकार से होती है। अर्थकृत, अर्थकृत गुणकृत नहीं, पहला लिखिए स्थानकृत, पहला क्या है स्थानकृत, अर्थकृत, गुणकृत और मात्राकृत। स्थानकृत, अर्थकृत, अर्थ मात्राकृत, तृतीय मात्राकृत और चतुर्थ क्या है गुणकृत, गुणकृत। ये चार प्रकार से हम अंतरतम देखते हैं, यानी कि अंतरतम का स्थान को मिलाकर हम अंतरतम देखते हैं। स्थान को कर क्या करते हैं, स्थान को देखें, उसका स्थान और इसका स्थान साम्य दोस्तों अंतरतम, यानी स्थानकृत अंतरतम्य है, समीपता है, ठीक है ना। जैसे लोक में संबंध होता है, परस्पर ने किसी को से आपका इसका क्या संबंध है, तो गुरु भाई का संबंध है। अच्छा आपका उनका क्या संबंध है, तो हमारे मित्र का संबंध है। आपका उनका क्या संबंध है, तो आप उनको बताएंगे हमारे ये अमुक का अमुक है, ये तो बता, तो एक है होता है ऐसा। तो कोई बहुत प्रकार से हो सकती है, ये हमारा भाई है, ये हमारा मित्र है, ये हमारा गुरु भाई है, ऐसा बता के अंतरतम इस प्रकार से, मतलब इसमें घनिष्ठता कैसे आ रही है, तो चार प्रकार से होती है, मतलब यहाँ सूत्रों में चार प्रकार से होती है। पहले क्या लेंगे स्थानकृत, स्थानकृत स्थान को लेकर अंतरतम्य, अगर इसका स्थान और इसका स्थान सामने समान है तो उसमें होगी स्थानकृत साम्यता। फिर क्या आगे आगे अर्थकृत, अर्थकृत यानी कि जो उसका अर्थ है और वो भी अन्य का अर्थ हो, तो जैसे आगे बताएंगे त्रिजवत क्रोष्टु, अभी वहाँ कहेगा त्रिजवत क्रोष्टु, क्रोष्टु शब्द के स्थान पर, क्रोष्टु एक शब्द है, क्रोष्टु शब्द के स्थान पर क्या आदेश करना, त्रिज आदेश, त्रिजवत कार्य करना है। तो त्रिजवत में कार्य में क्या है कि क्रोष्टु शब्द का अर्थ होता है ये जो गाँव में एक चिल्लाता है ना क्रोष्टु, भेड़िया क्या बोलते हैं उसको, क्रोष्टु कहते हैं, तो भेड़िया होता है जंगल में जो कुत्ते जैसा होता है ना, क्या बोलते हैं जो भी है, तो जो भी है अपने भेड़िया बोलते हैं, तो वो उसका उस शब्द के साथ उसके समान जाति का ही करना, तो वहाँ देखेंगे वहाँ अर्थकृत कर देंगे। अर्थकृत क्या करेंगे, त्रिजादन करना है, त्रिजंतों में बहुत भी हैं, बहुत शब्द त्रिजंतों में आते हैं, तो उसके स्थान पे क्या करेंगे, तो उसको देखें उस व्यक्ति का क्या अर्थ है, वो एक जानवर है जंगल में रहने वाला है, तो अब त्रिजंतों में कौन है, त्रिजंतों में बहुत है लेकिन त्रिजंतों उसके शब्द से क्रोष्टि शब्द है, क्रोष्टि शब्द का भी वही अर्थ होता है जो क्रोष्टु शब्द का अर्थ होता है, क्रोष्टु शब्द का अर्थ होता है जंगल में रहने वाला एक भेड़िया, क्रोष्टि शब्द का क्या अर्थ होता है वही जंगल में रहने वाले भेड़िया, तो दोनों में अर्थ में समानता है या नहीं है, तो अर्थ होने पर उसके स्थान पर त्रिजंतों में क्रोष्टि शब्द बिठा देते हैं। फिर क्या आ गया, अर्थ तो हो गया, मात्राकृत गुणकृत, गुणक को देखते हैं इसका अभ्यंतर क्रियत, इसका अभ्यंतर क्रियत समान हो तो ठीक है ना, वो मिला के हम बिठा देते हैं। फिर देखते हैं मात्राकृत, मात्रा यानी वो भी अगर महाप्राण, ये भी महाप्राण हो, ये अल्प प्राण हो, ये भी महाप्राण हो, तो उसके साथ इसे बिठा देते हैं। आगे चलिए भी आगे देखिए, तो यहाँ तक स्थिति हो गया, अब इसका पहले स्थान बिठाने के लिए इसका स्थान देखेंगे, यहाँ हो गया स्थान कृत सादृश्यता, या क्या है स्थान कृत सादृश्यता, तो इसका क्या स्थान है अच्छा, इसका क्या स्थान है दंता, इसका क्या स्थान है मूर्धा, इसका क्या स्थान है क्या है दंतो, इसका क्या है मूर्धा, इसका क्या है बाघ दंता, दंता क्यों दंता है हेतु, तो इसका दंत है, इसका क्या है मूर्धा इसका क्या है? दंत ओष्ठ। तो इन तीनों में इसको बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते, क्योंकि इसका दयन, इसका क्या स्थान है? देखिए स्थानकृत मिल गया नहीं, मिला स्थानकृत सादृश्य अत्यंत या नहीं है, नहीं तो आप अंतरतम शब्द नहीं कहते हैं। कह प्रसंग प्राप्त होने पर दिखा दीजिए, तो प्रसंग दिखा देंगे, इनमें भी कुछ ना कुछ धर्म रहेगा, है ना, इसमें कोई ना कोई धर्म रहेगा, वो धर्म इसमें भी मिल जाएगा। लेकिन एक ऐसा धर्म नहीं, जैसे हालांकि इसमें तो कोई धर्म ऐसा मिलेगा नहीं, वर्णत्व धर्म मिल सकता है, ये भी एक वर्ण है, ये भी एक वर्ण है, ऐसा मिल सकता है। लेकिन अंतरतम तो इसका स्थान और इसका स्थान बिल्कुल सामानता है, इसलिए इसको हटा दिए। और स्थानीय होता क्या होता है? आदेश होता है हमेशा शत्रुवत, आदेश शत्रुवत भवंती और आगमा मित्र भवंती, ऐसा आप याद रखना। तो अब हमारा स्थिति ये हो गया, दो सूत्रों को हमने प्राप्त करवाया, यहाँ सूत्र पहले आएगा इकोणची, यहाँ लिख दीजिए इकोणची। अब यहाँ सूत्र इसकी व्यवस्था करने के लिए सूत्र आया था तस्मी नीति निर्देश पूर्व से, ये सूत्र आपकी पुस्तकों में लिख रखा प्राप्त चुके हैं। फिर सूत्र आएगा स्थानीय प्रथम, स्थानीय तत्व का कार्य हो गया कि प्रसंग प्राप्त होने पर सदृश आदेश हो जाता है, तो हमने क्या किया इसके स्थान पर यकार बिठा दिया, ये उपास्य है। यहाँ तक पहुँच गए हम, ठीक है, यहाँ तक हमने तीन कार्य, तीन सूत्रों का कार्य देख लिया। अभी आगे देखिए सुधय उपास्य इति जाते, ऐसा जाते करते होने पर आगे सूत्र आ रहा है। अच्छा अच प्रत्यय में कितने आएंगे? नौ। यर में कितने आएंगे? अचों को छोड़कर और हकार को छोड़कर, दोनों हकारों को छोड़कर अच्छों को छोड़कर शेष जो रहे वो किस प्रत्यय में आएंगे? यर में आएंगे, ठीक है, यानी सारे व्यंजन आ जाएंगे हकार को छोड़कर। तो देखिए सूत्र कहना अनची च, अनची च में कितने पद हैं? दो, तीन पद हैं। द्वितीय पद कौन सा है? अची, अची। प्रथम पद क्या है? अन। ऐसा नहीं बोलता है ऐसा बाल का खाल नहीं, एक पद है अनची, एक पद है चार, अलग दो पद हैं, ठीक है ना। तो अभी देखिए इसमें थोड़ा आपको समास सही है, समास का अभ्यास सही है। अच्छा आप जानते हैं ना इसी की अनच, ना अजी की अनच, वो ये प्रक्रिया में नकार को घुमा के अनच, और तस्मिन, तस्मिन क्या अनची, तस्मिन देने का ये कह रहा है कि ये मेरा जो है मैं सर्वनाम हूँ, अब इसके सामने ये लिख दो, इसका अर्थ हो गया बराबर अनची। तो आपने पढ़ ही लिया कि सप्तमी के निर्देश से वाला होने वाला कार्य पूर्व को होता, तो सप्तमी को कहाँ देना पड़ेगा? पर में देना पड़ेगा शेष, जब सप्तमी का कार्य पूर्व में होगा तो सप्तमी किधर बैठी रहेगी? पर में बैठी, ऐसा हो जाएगा। तो अच्छा अच पर में नहीं हो तो इसका सूत्र का क्या हो गया? अच पर में नहीं हो तो, इतना ही सूत्र का हो गया। अच पर में नहीं होगा तो क्या होगा? अभी आगे देखिए वृत्ति का सूत्र मात्र का इतना अर्थ है अच पर में नहीं हो तो, आगे ऊपर वाले सूत्रों से हम पदार्थ अनुवृत्ति लाएंगे। आगे सूत्र इसके ऊपर सूत्र है अचोराभ्याम द्वे, वृत्ति देखिए अच परस्य योरो द्वे वास्तो न तो अचि, ठीक है। अच्छा देखिए वृत्ति में कितने बजे हैं आप गिनिए, कितने पद हैं? इसमें एक संधि हो रखा है, वो संधि अभी आप तत्काल पढ़ा इक्वेंसी, कौन सा संधि कहाँ हो रखा है? त्वची, त्वची, त्वची में रखा, कितने पद हो गए? नौ, नौ, नौ, नौ ही पद हैं। तो देखिए अच्छा है पंचमी एक वचन, अच्छी कहाँ का रूप है? पंचमी, क्या हो गया? अच्छे परे, ठीक है। अच देखो पंचमी का अर्थ लिखा परस्य, अच्छ से परे जो भी वर्ण होगा, अच्छ से परे यरा, यरा कहाँ का रूप है? षष्टी, द्विवचन का वचन, द्विवचन, द्विवचन, द्विवचन एक एक वचन, एक वचन। वो तो यरो को देखिए, आगे दकार को देखकर वो हो गया, बाकी क्या है यहाँ, यरा। अच्छा तो अभी एक पंचमी मिला, अच्छे से परे यरा, अच्छे परे कौन होना चाहिए, यरा। और षष्ठी का क्या होता है, के का, के का, के का। व्याकरण में क्या होता है, स्थान पर, अच्छे से परे यर, और उस यर के स्थान पर देखने क्या कार्य होगा, द्वे। क्या कार्य होगा, द्वे, मतलब द्वित्व होगा। कब, नित्य अथवा विकल्प से, तो वा यानी विकल्प से, वा का अर्थ होता है विकल्प। अच्छा, स्तः ये क्रियापद है, तो द्वे स्तः दो है, इसलिए दो द्विवचन क्रिया जीतेगा। अच्छा, किंतु तू का क्या होता है, किंतु अचि न, यानी अचि न का क्या अर्थ हो गया, अच्छा कहाँ नहीं होने पर, परे, पर में, क्यों ऐसा अर्थ किया आपने, नहीं तो ठीक है, लेकिन आप पर अर्थ क्यों किया, सप्तमी, सप्तमी, लेकिन अच पर में नहीं हो तो, नहीं हो अच पर, अच नहीं हो तो, लेकिन अच कहाँ नहीं हो तो, पर में नहीं, सप्तमी का अर्थ है या नहीं है, नहीं का भी अर्थ है या नहीं है, अच का भी अर्थ है, तो अच पर में नहीं हो तो कार्य होगा, किसी से पर में कार्य होगा, अच्छे से परे कार्य होगा, किसके स्थान पर होगा, किसके स्थान पर कार्य होगा, यज्ञ के स्थान पर क्या कार्य होगा, द्वित्व होगा, कब होगा, अच परे नहीं हो तो क्या कार्य होगा, अच पर में नहीं हो तो क्या कार्य होगा, द्वित्व, किसके स्थान पर होगा, हाँ यर होते, ठीक है, यर के स्थान पे, किसी से पर में होगा, अच्छा, अच से पर में कौन होना चाहिए, यर होना चाहिए, अगर अच से पर में यर हो और उससे पर में अच नहीं हो तो क्या कार्य होगा, जिद जो कार्य होगा, सर में कितना सर बैठे बैठे याद होगी, बोलो बाप, अच से परे यर के स्थान पर द्वित्व कार्य होगा, होगा अच पर में हो तो नहीं होता, देखिए घुमाने वाला कैसा भी बनाए, आप अपना पक्का रखना चाहिए, इतना मजबूत कैसे, इतना कमजोर कैसे हो जाए, कोई घुमाने हाथ घूम जाएंगे ऐसा ना, सेम पढ़ाने वाला भी घुमाएगा, कोई आज के पर यर के आचो के पर आज के स्थान के पर आज से पर, हाँ आपने वो याद नहीं किया, पंचमी से परे षष्ठी के स्थान पर प्रथमा आदेश हो जाता है सप्तमी के परे, देखो सारा कैसे, अच्छे से पंचमी से परे अच्छे परे है ना, यर षष्ठी के स्थान पर प्रथमा यानी द्वे हो जाता है, सप्तमी के परे यानी अच के परे नहीं हो, अच वाली बात याद रखने के बोले एक बार, आप अज के परे, अरे तो आखिर घूम फिर के भाई आगे जहाँ से आरम्भ किया मैंने, बोलो आप मारुति, अज के परे, हाँ अरे बात सभी आप कितना विचार करें, आप क्या बोलो, आप बोलो, आप बोलो लक्ष्मण जी, अच्छे से परे, अच्छे से परे, हाँ बोलो आगे, अच्छे से परे और यार आगे अच्छे परे यार के स्थान पर द्वि आदेश द्वि तो हो दो आदेश जी में रहने वाला धर्म द्वि तो आदेश कब होगा सप्तमी के परे ना होने ना होने आज परे मैंने यहाँ नहीं है इसलिए नहीं जुड़ेंगे हम लेकिन कौन पर में नहीं होना चाहिए अच्छा पर में नहीं होना चाहिए तो आज पर में नहीं होगा तो क्या कार्य होगा द्वित्व होगा किसके स्थान पर होगा यर के स्थान किससे पर में होगा अच्छा जब आप कैसे उल्टा सीधा बोल दीजिए इधर से ले गए इधर से ले गए बात देखिए पुलिस आज पर में नहीं होगा तो क्या होगा किसके स्थान पर होगा यर के स्थान पर क्या कार्य होगा द्वित्व होगा द्वित्व होगा किससे पर में अच्छे पर में अभी यहाँ से अगर आप पंख के अंदर लगाना सीख गए बस यही तरीका इस तरीके को पकड़ लो ये मोबाइल में अगर तो आपका ध्वन केंद्रित हुआ है किसी बार बार सुनो आपके सेम पंक्ति आप लगा देंगे पंक्तियाँ मतलब नीचे गति आप सेम पढ़ लेंगे भाई पांच चार विभक्तियों के तो कोई व्याकरण प्रयोग होगा नहीं और पांच का चार का यही अर्थ होता है और वो हम कटाएंगे पंचमी से परे षष्ठी के स्थान पर प्रथम आदेश हो जाता सप्तमी के परे होने उसमें नहीं जुड़ा तो नहीं जोड़ दो नहीं होने पर अच्छा होने पर होने पर आगे देखिए तो सूत्र का हो गया। देखिए अभी यहाँ सूत्र को हम बताएंगे हमारा लक्ष्य है ये और ये हम थोड़ी देर लक्षण मानेंगे ये लक्ष्य में लक्षण जाना चाहिए। देखिए अच्छ है या नहीं है इसको क्या मान दिया हमने अच्छा अच्छे पद में का नहीं होगा नहीं होगा अच्छे पद होगा किसके स्थान पर का नहीं होगा यर के यर के स्थान यर ये है या नहीं है ना अच्छे परे यर मिल गया अच्छे परे यर के स्थान पर क्या कार्य करना है द्वित्व कार्य करना कब करना है अच्छे परे नहीं होने अच्छा में है नहीं है तो कार्य होगा नहीं होगा अवश्य होगा। तो यहाँ क्या शंका कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पर पंचमी को एक सूत्र आएगा पश्मा विश्व उत्तर ऐसा कार्य करो यहाँ शंका अच्छे पर यर के स्थान पर द्वित्व करना लेकिन अच पर में है ठीक है लेकिन यहाँ ही करेंगे क्योंकि हमारा पूरा लक्षण घटना चाहिए हम यहाँ से उठा लेंगे अच्छे पर यर के स्थान पर ये यर है या नहीं है तो अब इसमें भी एक न्याय का वो मीमांसा का एक नियम आ जाएगा पहले आपको सुनाया होगा कि भाई प्रथम का अधिकरण बिना कारण प्रथम का अधिकरण नहीं किया जाता है। जैसे आप पंगत में बैठे हैं आप पंगत चला रहे हैं तो पहले प्रथम व्यक्ति को देंगे या दो को छोड़कर तृतीय को देंगे है ना। तो इसी प्रकार आप अच्छे से परे कार्य करेंगे तो ये भी यर है ये भी यर है तो आप एक अच्छे पर यर के हिसाब से ये सब प्रश्न ही नहीं उठेगा तो नियम है प्रथम का कारणाभाव प्रथम का अधिकरण नहीं किया जाता कभी भी। वो चावल वो नहीं खाता हाथ हिला दिया तो फिर आप आगे बढ़ेंगे नहीं तो आप सीधा क्या करेंगे पाँव होता दो को छोड़ दिया तीसरे बाद में उन्होंने कहा हमने कौन सा अपराध दिया ऐसा तो आप अच्छे तरह सीधा यर इसी को देना पड़ेगा। तो इसका इसके हिसाब से क्या करना आपको विद्युत को करना विद्युत को करना चाहिए इसको दो भाग कर देना क्लियर हो गया। उधर आगे क्या है उपास्य ये द्वित्व कार्य है या कारण है कार्य किसका कार्य है हाँ यर का नहीं किसका कार्य है इस सूत्र का है ना सूत्र का भी कार्य हो गया ये सूत्र यहाँ कार्य किया ना इसका कार्य ही हो गया कारण ये कार्य इस सूत्र का ये कार्य हो गया द्वित्व कर दिया द्वित्व करने के बाद में देखिए आगे दे रहे हैं यर अच्छा ये सूत्र पढ़ लिया ना इति इति इस प्रकार से धकार से द्वित्वे ना धकार के स्थान पर क्या आदेश हो गया द्वित्व धकार से षष्ठी से धकार के स्थान पर द्वित्व होने पर क्या स्थिति हो गया इति जाते हैं उत्पन्न होने पर आगे सूत्र आ रहा है जलाम जस जसी जलाम जस जसी हाँ इसका आपका थोड़ा समय है आप पुस्तक बंद करके अर्थ लिख के बताएंगे सूत्र का मैं यहाँ सूत्र पुस्तक पहले बंद कर लेंगे और मैं यहाँ सूत्र लिखता हूँ जलाम हिंदी लिखते हैं हिंदी भी ठीक है ऐसा संस्कृत संस्कृत में थोड़ा देखिए जैसे यहाँ यहाँ विसर्ग होना चाहिए काफ़ी अच्छा है आगे तो ने काट दिया उसको आगे भी ये पद क्यों नहीं लिखा आगे तृतीय पद लिखना चाहिए दो पद पर स्पष्ट रहते हैं ठीक है क्या नहीं बस इसे तो पकड़ लीजिए सर ठीक है, देखिए आप ग्रुप के पढ़े में आप सब लोग ग्रुप के पढ़े, आपका पढ़ा एक काम आया, आपका पेज क्या था? हाँ ठीक है, यहाँ बहुवचन दे रखा कि बहुवचन का प्रयोग कर सकते देखिए अभी आप ये एक बात बताते हैं पकड़ना, सबने ठीक ये कहा था, षष्ठी का अर्थ होता है स्थान पर, तो षष्ठी कहाँ है इसके ऊपर है, तो इसके ऊपर देते हैं हम बोलेंगे, पहले कहते हैं षष्ठी के स्थान पर, अभी बोलेंगे जलों के स्थान पर। अच्छा जलों के स्थान पर क्या आदेश होता है? हमेशा प्रथमा आदेश होता है, तो जलों के स्थान पर जस आदेश हो और प्रथमा के साथ हो क्रिया बोलेंगे, जलों के स्थान पर जस आदेश हो, कब हो? जस के जस के परिमाण, तो अभी देखेंगे। अभी ये है कि जल में कितने आते हैं, जल में कितने वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय परिसर कौन कौन, तृतीय और चतुर्थ, तृतीय और चतुर्थ, तृतीय और चतुर्थ ठीक है, तो जलों में कितने आते हैं, नहीं जलों में पंचम को छोड़ कर सारे हैं, हाँ जलों में पंचम को छोड़ते हैं ना, चतुर्थ आएगा, चतुर्थ आएगा भाई जल हल तक जाएगा नहीं, हल तक जाएगा, पंचम को छोड़ देंगे, पंचम से आरंभ यमा गणनम झभया, यहाँ से आरंभ हुआ और आगे उसका वर्ण भी आएंगे ठीक है ना। इतने हो गए हमारे पास जल, उन जलों के स्थान पर क्या आदेश करना वर्ग का, यानी ये समझना चाहिए वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और उष्म वर्णों के स्थान पर आप तृतीय वर्ण आदेश करेंगे, लेकिन कब करेंगे, अगर ये कौन सा वर्ण पर मतलब वर्ग का चतुर्थ और द्वितीय वर्ग में होता है, ये आप या तो क्योंकि स्कूल में ऐसा पढ़ते हैं ना, तो स्पष्ट वाणी हुआ, यानी कि आप इसको बोल के बता सकते हैं क्या, वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थों के स्थान पर वर्ग का कौन आदेश होगा, तृतीय, कौन से वर्ग पद में हो तो तृतीय और चतुर्थ, वर्ग के तृतीय और चतुर्थ पद में, ये वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ पद हैं, तृतीय और चतुर्थ पद हैं, इसमें वर्ग के तृतीय आदेश होंगे और ये वर्ग के चार आदेश हैं ठीक है, ये आप इसको बना के रखेंगे। तो अब यहाँ देखेंगे जल, इसको किसी को जल मानना पड़ेगा और जस किसको मानना पड़ेगा, जल जस और जस, तो ये सप्तमी है तो पर में होना चाहिए है ना, इसलिए इसको जस मान सकते हैं क्या हम, मान से मान सकते अवश्य मान सकते, बिना विचार को मान सकते नहीं, कैसे मान सकते हैं, मान सकते हैं मान सकते नहीं, नहीं नहीं नहीं क्यों नहीं मान सकते, जस में नहीं आता, जस का अभी आरंभ से इसको जस नहीं मानेंगे, इसलिए हमारा मजबूरी है जस को किसको मानना पड़ेगा, इसी को ही मानना पड़ेगा, जब इसको हमने जस मान लिया तो इसको क्या मानना पड़ेगा, जल मानना पड़ेगा, हमारे पास इतना ही सामग्री है, एक को है तो एक को हमने ये मान लिया, शेष में क्या बचा, जस, इसको कहते हैं पारिशेष्य, पारिशेष्य का क्या जानते हैं, जैसे कि राजा के तीन लड़के हैं, राजा के तीन लड़के हैं, पहले वाला युवराज बनने के योग्य है, पहले वाले को युवराज बनाते नहीं बनाते, बनाते तो युवराज बनने चाहिए, लेकिन वो माइंड से अपसेट हो गया है ना, या माइंड से अपसेट को सॉरी वो सन्यासी हो गया ठीक है, सन्यासी हो गया, और हाँ पहले वाला क्या हो गया, सन्यासी हो गया, और द्वितीय क्या होगा, माइंड से अपसेट हो गया, और राजा के लड़के कितने हैं, तीन, पहले वाला सन्यासी हो गया, दूसरा क्या हो गया, माइंड से अपसेट हो गया, तो शेष क्या बचा, उसको युवराज बनाएंगे नहीं बनाएंगे, इसको कहते हैं पारिशेष्य, पारिशेष्य क्या नहीं प्रसक्त से उसका अर्थ है नहीं, प्रसक्त से प्रतिषेध शिष्य मान संप्रत्य, प्रसक्त से प्रतिषेध शिष्य मान संप्रत्य, तो हमने जस इसको मान लिया तो पारिशेष्य जल किसको मानेंगे, इसको मानेंगे, तो इस जल के स्थान पे क्या आदेश होगा, जस आदेश होगा, इस जल का स्थान पे जस क्या आदेश होगा, इसका वर्ग का तृतीय आदेश होगा, इसी वर्ग का क्या होगा, तृतीय आदेश होगा है ना भाई, जिस वर्ग का जल है उसी वर्ग का उसको जस होगा, देखिए ये जल है लेकिन जस में कितना आएंगे, इसका क्या स्थान है, दंत, दंत क्यों दंत है? ऋतु से हम दंत दंत में आता नहीं आता। तो पुनः सूत्र आएगा स्थाने ततम हम प्रसंग प्राप्त होने पर सदृशतम आदेश होता है। तो अभी सदृशम देखेंगे, स्थान करके सदृशतम हम देखेंगे। इसका स्थान क्या है? दंत है। दंत होने पर अभी इनमें से इसका स्थान क्या है? ताल। ताल। इसका स्थान क्या है? कंठ। इसका स्थान क्या है? दंत। इसका दंत नहीं नहीं दंत ओष्ठ। इसका स्थान है? इसका कंठ। अरे कंठ है ओष्ठ जब हाँ इसका क्या स्थान है? कंठ। इसका क्या स्थान है? दंत। ओ नहीं मूर्धा। मूर्धा किस वर्ग में आता है? ट वर्ग में आता। तो इसका क्या है आप बताओ? इसका क्या है? इसका क्या है? कंठ। इसका क्या है? मूर्धा। हाँ ये इसका है मूर्धा। क्या है? चाल चाल इसका क्या है? इसका क्या है? क्या है? दंत। इसका क्या है? दंत। इसलिए इन सबको हटा के किसको मिटाएंगे? दंत को मिटाएंगे। इसलिए इसको हटा दिए। ये हो गया, इतना स्थिति हो गया हमें। पर अभी हमारा समय भी नहीं भरा इसलिए हम चलते नहीं है ना। हम भी बार बार घड़ी को देख रहे हैं कहाँ समय हो जाए बंद कर देते हैं। समय हो नहीं रहा फिर क्या करें। देखिए आगे जलाम जसरसी ये सूत्र है। इसमें इसका वृत्ति क्या है? स्पष्टम। स्पष्टम का अर्थ है कि वृत्ति अभाव। ऊपर वाले सूत्रों से किसी भी सूत्रों से वृत्ति नहीं आ रही है। तो वृत्ति का क्या है? वृत्ति का क्या है? अभाव है ना। तो स्पष्ट का अर्थ है वृत्ति अभाव। वृत्ति सूत्रों में वृत्ति नहीं आ रही है। देखो आगे मन दिया इति पूर्व धकार से धकार। पूर्व पूर्व धकार। तो धकार का विशेषण क्या है? पूर्व। पूर्व धकार का विशेषण देखिए जैसे ये पूर्व है ये पर में है। पूर्व पर होगा तो ये धकार का क्या है? विशेष विशेषण है। तो विशेषण विशेषण में क्या समास होता है? कर्म। कैसे बोलेंगे यहाँ? पूर्व चासो पूर्व धकार के स्थान पर क्या आदेश होगा? धकार आदेश हो। आपको ऐसा बोलना वहां देखिए इतना हुआ। इतना स्थिति होने पर ये संयोग है या नहीं है? संयोग कौन करता है? लक्ष्मण जी संयोग संज्ञा कौन करता है? अंतरा संयोग। इसका वृत्ति क्या है? या अचो का योगदान है या नहीं है? सम्मेलन जी अवश्य अचो का योगदान है नहीं है। अचो का काम योगदान अचो एक भी नहीं है ये हल कर रखिए ना। अच का व्यवधान नहीं है तो अच्छों के व्यवधान से क्या है? ये रहित है। ऐसे अच्छों से व्यवधान अच्छों के व्यवधान से रहित वर्णों की क्या संज्ञा होगी? संयोग। क्यों स्वतंत्र होगी? संयोग हो गया नहीं होगा तो इसको संयोगांत पद कह सकते नहीं कह सकते? संयोगांत के संयोगांत में है जिसके उसका नाम क्या हो गया? संयोगांत। संयोगांत संयोग है अंत में जिसके उसका नाम क्या हो गया? संयोगांत। बहुत ही समास करेंगे तो अन्य प्रधान होती है। तो संयोगांत कौन है? पद है। समास में ये भी पद है ये भी पद है। अब इसके सामने आपने जिसका लोप किया नहीं किया तो लोप करने पर भी अदर्शन की लोप संज्ञा होती है तो विद्यमान है या नहीं है? कौन विद्यमान है? तो विश्व विद्यमान है या नहीं है? पद रूप से तो पद हो गया नहीं हुआ तो कैसा पद नहीं है? संयोगांत पद। संयोग भी अंत में है और पद भी है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? संयोगांत पदम। तो ये आगे छुटकारा है। संयोगान्तस्य लोपः। संयोगान्तस्य लोपः। संयोगान्तस्य षष्ठी एकवचन लोपः प्रथमा एकवचन। तो संयोगान्त संयोगान्त में देखिए हम अभी समास करेंगे। षष्ठी एकवचन है लोपः प्रथमा लोप का विधान करें तो विद्युत सूत्र हो गया ठीक है। तो संयोगान्त ये पद है फिर आगे उसमें षष्ठी में ले जाएंगे। तो फिर संयोगान्त में क्या समास बोलेंगे? संयोगः अन्ते यस्य। संयोग अंते यश बोलो संयोग ऐसे बोल करना संयोग संयोग अंत यश संयोग बोलो संयोग संयोग अंत्य यश अंत्य ने अंते अंते यश तशिति संयोग संयोगांतस्य बोलते हैं आगे यह संयोगांतस्य संयोगांतस्य संयोग अंते यश नहीं ये कार्य तो सरल हो गया संयोग अंते यश संयोग अंते यश किसी संयोग अभी बोल संयोग अंते यश यदि संयोग अंतस्य संयोग अंते यश यदि संयोग अंतस्य संयोग अंते यश यदि संयोग अंतस्य संयोग तो संयोग है अंत में जिसके उसका नाम क्या हो गया संयोग अंत संयोग अंत कौन होना चाहिए तो आगे बताएंगे ऐसा उसके स्थान पर कार्य करना अन्य पद है अन्य पद कौन है पद संयोग अंत में है जिसके ऐसा कौन पद उस पद के स्थान पर आपको कार्य करना देखिए प्रति देखिए संयोगांतम यद पदम तदंतस्य लोपः स्यात् संयोगांतम उपपद जो समास के नीचे का भी है संयोग संयोग अंत में है जिसके ऐसा कौन पद संयोगांतम यद पदम तो इस बहुवी समास का अन्य पद कौन हो गया बहुवी समास के अन्य पद कौन हो गया पद तो संयोग है अंत में जिसके ऐसा कौन होना चाहिए पद उस पद तदंत और वह पद है तदंत में पुनः वही बोलती कर लेना वह पद है अंत में जिसके ऐसा कौन ये सा उसका क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा इसका क्या होगा लोप हो गया तो पूरे पद का क्या हो गया लोप प्राप्त हो गया प्राप्त हुआ नहीं हुआ क्योंकि संयोग अंत में है जिसके ऐसा पद और वह पद भी है अंत में जिसके उसके पूरे का क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा तो अगर आपको लोप ही करना था तो अभी दो दिन से हमको मेहनत करवा लिया ठीक है अच्छी बात है आप 4 बजे सोच कर हमको कहा कि ये बनाओ ये बनाओ 11 बजे आके कहा कि ट्रॉली में बर्फ गाय को डाल दो 4 बजे से आपने भोजन के लिए लगाया और भोजन भी विशेष आपने कोई जिसको पसंद है इसलिए डोसा बनाया चटनी भी बनाई और उसको कहा कि टेस्ट में लाओ ट्रॉली में भरो गाय को डाल दो ये अच्छी बात है ना तो 2 दिन से हम प्रयास कर रहे हैं 2 दिन से हम प्रयास करें अभी आके यहाँ आके आपने कह दिया संतुष्ट कर लो संयोग है अंत में जैसे उस पद का क्या करना चाहिए लोप करना चाहिए तो ये व्यवस्था हो रही है अव्यवस्था हो रही है अव्यवस्था अव्यवस्था को व्यवस्था करने के लिए कौन सा सूत्र आता है अलोहंतस्य अलोहंतस्य अलोह षष्टि एकवचन अंतस्य षष्टि एकवचन कितने पद हो गए कितने पद हो गए दो दोनों का ही है दोनों अगर समान आएंगे तो उसको किस शब्द से कहा जाएगा समानाधिकरण इनका क्या समानाधिकरण है षष्ठी षष्ठी इनमें समानाधिकरण अभी भी षष्ठी है दो अंत भी षष्ठी है तो इनमें रहेगा समानाधिकरण किस से समान आएगा षष्ठी षष्ठी को देखकर तो आगे नीचे देखिए तो इसका सूत्र मात्र का इतना हो गया अंत्य अल अंत्य का क्या अर्थ हो गया अंत्य आपको बताओ हाँ बोलते हैं अंतिम नहीं अंत्य का क्या अर्थ हो गया अंत्य भव ये पहले क्या ये शब्द कहाँ आया पहले अंत्य शब्द कहाँ आया पहले अलंत्यम व्यायाम तो वहाँ पे आता अंत्य भव यदि अंत्य यहाँ पर भी अंत में होने वाला कौन नहीं यहाँ क्या है अंत में होने वाला कौन नहीं यहाँ देखिए अंत में होने वाला कौन अल अल अंत में होने वाला कौन अंत्य शब्द का अर्थ क्या देखो अंत शब्द का अर्थ अंत और उस अंत के होने वाला अंत में होने वाला अंत में होने वाला कौन अल अल अल एक वर्ण है तो अंत में होने वाला अल वर्ण देखिए अभी यहाँ अभी ये परिभाषा सूत्र कह रहा है षष्ठी निर्दिष्टो अंतस्य अल आदेश षष्ठी इसका ये होता है देखिए तस्मिन् निर्दिष्ट में सूत्र में कहा कि सप्तमी के निर्देश से होने वाला कार्य सूत्र कहेगा षष्ठी के निर्देश से अगर कोई कार्य हो रहा हो तो षष्ठी का षष्ठी ऐसा आके निर्देश दे रहा हो तो उस षष्ठी के निर्दिष्ट जो कार्य अंतस्य अलह स्यात् अंतिम अल के स्थान पर कार्य आदेश होता है अब ये पूछेंगे षष्ठी का निर्देश कर रहा है इस सूत्र का लाने की आवश्यकता कहाँ पड़ी क्यों पड़ी हमको ये सूत्र क्या करा पूरे का लोप करा, तो संयोगांतस्य षष्ठी है या नहीं है, तो ये संयोगांतस्य ये निर्देश करा नहीं करा है, ये हो गया संयोगांत यानी षष्ठी निर्देश। षष्ठी कौन है वहाँ? संयोगांतस्य ये षष्ठी है नहीं, और ये निर्देश करा नहीं करा है, तो षष्ठी के निर्देश से होने वाला कौन कार्य, वो कार्य कहाँ होता है? अंतिम के स्थान पर होता है। देखिए इन्होंने दिया षष्ठी निर्दिष्ट, निर्दिष्ट बोलो, तो षष्ठी के निर्देश से हो गया जो कार्य वो कहाँ होगा? अंतिम के स्थान पर होता है। स्पष्ट अर्थ है क्या होंगे इसका? षष्ठी के निर्देश से होने वाला कार्य अंतिम के स्थान पर होता है। षष्ठी कहाँ है? संयोग संयोग पड़ा, और ये निर्देश किसका कर रहा है? लोक का निर्देश कर रहा है। संयोगांत से किसका निर्देश कर रहा है? लोक का। वो लोक अब कहाँ होगा? वो लोक कहाँ होगा? अंतिम के स्थान पर होगा, क्योंकि परिभाषा सूत्र देखिए वहाँ के अपने घर में कुछ कार्य नहीं करेगा। परिभाषा सूत्र कहाँ जाके बैठेगा? विधि सूत्र में। परिभाषा हमेशा जैसे आपने इकोवंशी पढ़ा, इकोवंशी विधि सूत्र है या नहीं है? परिभाषा कहाँ क्या आई वहाँ? तो वो परिभाषा अपना को श्रेय करके कोई कार्य नहीं किया था उसने, कहाँ जाके व्यवस्था किया उसने? षष्ठी की नहीं, इकोवंशी में जाके कार्य किया। इकोवंशी की जो अव्यवस्था हो रही थी आपने, ये ना परिभाषा सूत्र का क्या है? अव्यवस्था हो रही है। कहाँ व्यवस्था हो रही है भाई? जो ऐसे जो ये पुलिस वाले होते हैं, क्या ये सीटी डाल के अपने घर को बजाने के लिए डालते हैं? घर में बच्चों के साथ खेलेंगे? ऐसा कहीं अव्यवस्था हो रही है तो वहाँ जाके सीटी बजाएंगे, वहाँ जाके डंडा पीट लेंगे, अपने घर में कुछ नहीं करेंगे। तो ये हो गया अव्यवस्था का, ये हो रहा है तो वहाँ जाके विधि सूत्र में जाएंगे हम, आगे सिद्धांत में पढ़ेंगे तो वहाँ कैसे जाएंगे? एक तो कार्यकाल परिभाषा, एक उद्देश्य परिभाषा, ऐसा पड़ेगा। तो अब यहाँ हो गया कि षष्ठी का निर्देश हो रहा है, तो ये सूत्र जो अलोंतस्य सूत्र जाके कहाँ बैठेगा? संयोगांतस्य सूत्र में। वहाँ जाकर फिर इस सूत्र का अर्थ देखो, दोनों को मिला के अर्थ करेंगे। संयोगांतस्य अगर निर्देश अगर कार्य करा हो तो षष्ठी निर्देश करा है, तो उसके निर्देश से होने वाला कार्य क्या कार्य हो रहा है? लोप कार्य। वो लोप कार्य किसके स्थान पर होगा? ये सूत्र को मिला के हमने कार्य किया। ये देखिए तो उसका यद पदम तथा अंतस्य, जो संयोगांत सूत्र में जो अंतस्य पद दिया ना, वो अंतस्य इसी का अर्थ है, ठीक है? वहाँ जाके इसको मिला दें। तो देखिए संयोगांत पद का पहले पूरा का लोप हो रहा था, लेकिन नीचे परिभाषा सूत्र ने कह दिया कि अगर षष्ठी के निर्देश से अगर कोई कार्य हो रहा तो अंतिम अल के, यहाँ अंतिम अल कौन है? अंतिम अल कौन है? अंतिम अल यकार में आता है कभी? नहीं। अभी में आता है यकार? अभी में आता है? सभी वर्ण आते हैं, ना करने की आवश्यकता नहीं है, बिना सोचे समझे बोलना है, अभी में सब आते हैं। तो अंतिम अल या नहीं है? अंतिम अल का क्या हो जाएगा? लोप प्राप्त हो रहा था, उसके लिए दिखा होता है। इति यलोपे प्राप्ते, इति यलोपे प्राप्ते, यदोपे प्राप्ति में, यदोपे में क्या समास हो गया? आप क्या ना देखिए, यहाँ पठन पाठन है, क्योंकि यहाँ पठन पाठन देख कितना आपको प्रयास करवाया जाता है, आपका बहुत कमजोरी आती है, इसलिए आप पहले खा के आ जाया करो, या जाते हो कुछ खा लिया करो। और यदोपे में क्या समास करेंगे? नहीं, यह जिसका लोप हुआ, कहाँ लोप हुआ? तो यकार का लोप नहीं हुआ ना, देखो ये तो प्राप्त हो रहा है, तो क्या समास? एक दिमाग का सप्त है, यकार में लोप, यकार में लोप हो रहा है क्या? बोलो आप कैसे बोलेंगे? अरे भाई सीधा सीधा षष्ठी यकार का लोप, यकार का लोप हो रहा है, और यकार का लोप, लोपे शब्द में आ गया, यकार का लोप प्राप्त होने पर, षष्ठी शब्द में यकार का जो लोप, और उस यकार का लोप प्राप्त होने पर, षष्ठी सीधा होने पर आगे देखो बात कर रहे हैं। यणः प्रतिषेधो वाच्य, यणः प्रतिषेधो वाच्य, यणः षष्ठी एकवचन, प्रतिषेधो प्रथमा एकवचन, वाच्य क्रियापद है। यण कहाँ का रूप है? षष्ठी यण का क्या अर्थ होगा? यनके स्थान पर, यनके स्थान पर, यनके स्थान पर क्या कार्य होता है? हमेशा कार्य किसके स्थान पर होता है? षष्ठी के, षष्ठी के। हम क्या बोलेंगे? यनके स्थान पर कोई कार्य होता हो तो उसका क्या कहना चाहिए? प्रतिषेध कहना चाहिए, ठीक है ना? तो प्रतिषेध किसके स्थान पर होगा? तो यण के स्थान पर अगर कोई कार्य हो रहा हो तो, या यण के स्थान पर क्या कार्य हो रहा है? लोप कार्य हो रहा है, उसका क्या कहना चाहिए? प्रतिषेध वाच्य, वाच्य कहना चाहिए, क्रिया को वाच्य कहना चाहिए। तो यहाँ यण के स्थान पर कौन कार्य कर रहा है? वो क्या कार्य कर रहा है? लोप कर रहा है। किसका लोप कर रहा है? नहीं, किसका लोप कर रहा है? नहीं, वो तो अभी व्यवस्था हो गई, एक बार सूत्र परिभाषा मिलकर कार्य किया, अभी वो पहला वाला अर्थ नहीं कर पाएंगे। कह दिया कि अगर यणा, ये यकार यण में आएगा क्या? इसका कह दिया अगर यण के स्थान पर अगर कोई लोक कार्य हो रहा तो उसका प्रतिषेध कहना चाहिए। तो प्रतिषेध कहना चाहिए, अवश्य लोक कहना चाहिए। प्रतिषेध का क्या अर्थ है? इसलिए क्योंकि अभी हम इसको क्या जोड़ देंगे, अभी कोई ये हमारा सूत्र बन गया, इसको हम जोड़ दो सुधा, ये है। अब ये हल होने का ना, ये लकार यहाँ बैठेगा, ये भी है, इसलिए यहाँ तीनों इसको मिला दो, गांठ मिला दो। ये हमेशा हल बन क्या होता है? अच्छों के साइज तक पहुँचते हैं। तो ये क्या बन गया? अब इसकी क्या हो जाएगी? पद संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि वहाँ सूत्र आता कृत तद्धित समासार्थ, जब प्राथमिक संज्ञा करेगा, प्राथमिक संज्ञा करने के बाद एग्जाम में शु आएगा, शु आने के बाद में इसको विदेश अनुनासिक से एक संज्ञा करेंगे, ऐसे लोग से लोग करेंगे, और ससो दूसरे रूप से इसको रू करेंगे, रू करने के बाद में ये रू हो विदेश अनुनासिक चला जाए, खरवसानी और विसर्जनीय से विकसित करेंगे। ये हमारा पूरा सम्यक व्याकरण में प्रयोग करने योग्य शब्द हो गया। तो शुद्धि उपास्य, यानी इसका अर्थ हो जाएगा बुद्धिमानों के द्वारा उपासना करने योग्य, उपासना करने योग्य कौन? भगवान विष्णु शिव जी को। ये हो गया, कसम हो गया पूरा, ये अभ्यास करते आना, आपको सीखा जाएगा, है ना? आपको रूप सिद्धि इन्हों से करवाई जाएगी, आगे जाए चाहे आपको 5 मिनट किसी के पास समय हो तो कितनी कटा देता हूँ, आप उसका अभ्यास करते आना। देखिए हम जो रूप दोनों से सिद्ध कर रहे थे वो कितने का संस्कृत भाषा में रूप को सिद्ध किया। शुद्धि उपास्य इति स्थिति, शुद्धि उपास्य ऐसा स्थिति होने पर हो गया। तस्मिन् नेति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति, इस सूत्र के द्वारा क्या हो गया? और अंतरतम इति, इस सूत्र द्वया, कितने सूत्र हैं दो, कौन कौन? दोनों सूत्रों के सहकार सहायता से, और क्या किया? इको एनर्जी, ये दो सूत्र किसकी सहायता लिया? नहीं, इको एनर्जी किसकी सहायता लिया? इन दो की सहायता के द्वारा इको एनर्जी ने क्या कार्य किया? सूत्र है ना, धकार से इकार, वहाँ एकार दिया, वो इकार गुणा हो गया, धकार का जो इकार, उस इकार के स्थान पे क्या आदेश किया? यकार, यकार होने पर अनची चा, इस सूत्र ने क्या कार्य किया? इति अनेन धकारस्य द्वित्वे, धकार को क्या कर दिया? द्वित्व कर दिया। अगला क्या सूत्र आया? उसने क्या कार्य किया? पूर्व धकार के स्थान पर क्या कार्य किया? धकार करने पर धकार किया अदर्शनम लोप, अदर्शनम लोप का क्या अर्थ हो गया यहाँ? आदर्शम लोप, इसके लोप संज्ञा इसने किया, लोप अवगत आया, यानी आपको ज्ञान पहले हो गया था, लोप किया, लोप करने में अलवंतस्य इति एतत् सहकारेण, क्योंकि आगे संयोगांत से लोप कर रहे थे, वो लोप संज्ञा का ज्ञान आपको दर्शनों से हो गया, तो अलवंतस्य इति सहकार, पहले ये अलवंतस्य सूत्र को किसने सहायता लिया? संयोगांत से लोप सूत्र ने सहायता लिया इसकी, तो अलवंतस्य एतत् सहकारेण, इसके सहायता से संयोगांतस्य लोप इति अनेन यकारस्य लोपे प्राप्ति, इसके अलवंतस्य सूत्र की सहायता से संयोगांतस्य लोप सूत्र किसका योग कर लोप कर रहा था? यकार का लोप हो रहा था, तो इसकी प्राप्ति प्राप्त होने पर फिर आगे क्या वास्तविक आया? यण के स्थान पर अगर हो रहा कार्य तो उसका क्या कहना चाहिए? प्रतिषेध कहना चाहिए, निषेधे, कश्य निषेधे, निषेध, ज्ञान होने पर वर्ण सम्मेलन, निषेध किया और वर्ण का सम्मेलन किया, है ना, वर्ण देखो सम्मेलन कर दिया, तीनों को मिला दिया, करने पर कृते च, करने पर क्या रूप सिद्ध हो गया? अच्छा अनचित कार्य सूत्र द्वितीय किया है तो द्वितीय विकल्प से अनित्य कार्य नित्य क्या है तो विकल्प से विकल्प से इसलिए कह रहे हैं कि सिद्धम और द्वित्व अभाव है द्वित्व कौन करता है अनचित तो द्वित्व नहीं करेंगे तो एक घकार नहीं देगा तो सुषु भाषी की अश्य को अर्थात पंडित ही आराधनीय पंडितों के द्वारा आराधन यानी उपासना करने योग्य कौन है भगवान।